أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة القلم مکی سورت دے نزول کے دویم دے دے سور علق پسید آدے رنبی سورت نزول کی سور علق اور دیم نمبر دا اور دے پسید دیم نمبر سورت کیا سور مزمل دے دے سورت ربط مکی سر یو خدا چی مکی توحید ثابت شو دلائلو نو دی صورت کی تشجیع دا پا دعوت توحید دا دارنگ مخی چکل توحید ذکر کنو دلت صداقت الرسول ذکر کئی دا دیم ربط شو مانا دیم اصل ذکر کئی دارنگ درم دا چی مخی تخویفی دنیایی ہو نو دلتا مثال تخویف ذکر کئی پا واقعا دا اصحاب الجنہ سرا او یا داسی ہوا یا چلتا یوه چې د الله شریف نشتا نو دلته دا خلقو مثال ذکر کوي د عذاب دنیوي سره چې د الله سره برخه والے جوړي مخکې د حیات او د ممات ذکر شو د ابتلاء لپاره خلق الموت او الحیات ليبلوکم دلته د نورو ابتلاءات ذکر کوي دعوت صورت تحذير د دعوت او تحذير او ير ور کول دي د مداهنت نه په مطلب کې قاول له صورت کې او په اخر کې ادارنګ توحید په ذکر کې 29 آیات کې رد شرک په علم په 30 آیات کې اسماء الحسنا په ذکر دي رب او اعلم او صفات فعلیه په کې بنزل لسی خلاصه دادا چې دا اول نه گواهی ذکر کې گواهی ذکر کې په صداقت الرسول لمبيات کې تر تحذیر نه پدات تسلی د پښوګو طریقو تر هو ما یاد غوري بیا تحذیر د متاهنت نه اتم نه حمایت کې بیا ذکر کړي د صفات او د مخالفینو نه هغه کسان چې غي خلق له دعوت ورکړي حق پر رسوله مداهنت تا نو دا غي لس ناکار قبایح ذکر کړي لس صفات د آیات سوله پوری بیا مثال له تخویف دنیایي ذکر کړي په نازلې دو د عذاب په سبب د شرک بیا توبه د دغه خلقو ذکر کړي دا پچا چې عذاب راغله او آیات 33 پوری بیا بشارت ته مختصر 34 کې زجر د منکرین او تعالی کسان چې دی فرق نه کوي په منځ د اهل ایمان او د اهل شرک 36 آیات کې نو بیا دکه حجت دی سره نشتا نو سره عقلی دلیل نشتا 36 آیات کې وای او نو سره نقلی نشتا د کتاب نو 37 آیات کې او دارنګه درد وکي د دې په غلطو باندې تقلید باندې 41 کې دارنګه ذکر د تفیب وکي دي د په 50 طریقو 42 43 کې تسلی نبی له سلام ته پښپغو طریقو چې داغه تعلق په داول د صورت سره او دا غیر عذر سلب په پیچیس عذر نشته بیا و عمری په صبر سره د استغاثه باللانا لکه دی یونس علیہ السلام پشانتی دی دا پارا چه اللہ اجتباو کی سبب دی اجتباشی تر آیات 50 پوری بیا زجر دی منکرینو تا او زجر دی اغا کسانو تا چه انکار کئی دا قرآن نو دا پیغمبر نو صداقت دا قرآن بوم ذکری کاو نباو نگی بسم اللہ اللذی لہو الاحاطت الکاملت علم و قدرہ الرحمن الذي عمت نعمه السعيد والشقي الرحيم الذي حفظ اهله به من الخلق الردي خاص مدد دنند الله غزات چې دا غه احاطه د پوره په لحاظ د علم او د قدرت رحمان ذات دی عام دي نعمتونه دا غه نیک په خو بدبختا رحيم ذات دی ساتنه کړل د خپل دوستانو د ناکاره خوینو نه نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون نون ظاهر ده دا مقطعات نه ده او مقصد پکې تحديدا د پاره د ذکر کولو د عجز د قرآني کریم تک بار بار د مقطعات قرآني او بارکه خبره تاسو ته رسیدې ده چا یې نوم دی د دې سورته چا یې مراد د دینه دوات ته او رسو قلم ذکر کړي نون مشونه ته وي دا شویل اقوال بعضی مفسرینو ذکر کړی دي سپکې اسرایلی روایت دي چې دا نون جی مئی ته وی او دا مئی چې دا کو ملا الله مکه یې خدای دا اسرایلیات کی کول هغه سند مراد نشته دی او یانو خبرې دي والقلمی بس نون داسې و الله کو دې د دې په مراد باندې اول قلمی او قسم میری په قلمی ها گواډ قلم و ما یسترون او پاک سبان دي چې لیکي دي پاغه څه دی لیکي هغه غواړي بیا مو سولمان هغه چې لیکي اهل قلم هغه غواړي دا قسم دی او تحقیق د قسم مخکې سورې یاسین کې تیر شو په بار د دې قلم کې د مفسرین ډېر اقوال لیکي دا کوم قلم یادې غور ادا د جنس قلم دی چې بیا دا غي دلان دی فتو العزیز کې شاه عبد العزیز رحم الله شل قسمونه د قلم لیکلي دي او دا اقسام په سبب دا اقسام د لیکونکو دي او په اقسام د لیکونکو باندې قسم ذکر دی او ما استرون کې هغه اقسام دا دي چې یو قلم د اعلان دی دریم قلم د تقریر دی دریم قلم د اهل نجوم دی څلورم قلم د اهل تاریخ دی پنځم قلم د ملائکه اعلی دی شپږم قلم د کرامن کاتبین دی لیکونکو ملائک نوم قلم د فقهاو دی ناتم قلم د اطباو دی نہ ہم قلم نہ قاضیان دے ولسم قلم نہ مفتیان دے اہل الفتوا یہ ولسم قلم نہ اہل فرائض دے نہ دولسم قلم نہ حساب والا دے بیا ولسم قلم نہ حکما دے نہ سوال ولسم قلم نہ اہل فصاحت و بلاغت دے نہ بین ولسم قلم نہ شعراء دے نہ شپالسم قلم نہ اہل عربیت دے نہ ولسم قلم نہ عمراء دے نہ تلسم قلم نہ اہل تجارت دے نو لسم قلم دا غل چې کاتبین د حقوق وګي مشلم قلم د استادان او معلمین دي دا شل اقسام غو ذکر کړو او حاصل د قسم په قلم باندې بدایي چې دا هر قسم علوی او سیفلی کاتبان اهل حق دي او اهل باطل چې په انصاف او عدل سره د نبی له سلام په بار لیکل کوي نو ضرور بولی کی چې دا نبی صادق دی او ګورا کلواله دي معنا دا ټول دلیلونه چې دا غا دي ما انت بنعمت ربك بمجنون دالونه جواب قسم دی ما انت نه تو بنعمت ربك بنعمت رب ستا بمجنون لیوانی و ان لك الاجر او یقینا لك ما بدل ده غیر ممنون به انتها په مکان کې رومبی جواب قسم ما انت بنعمت ربك او پدې کې سره کړه دې په قول د کافرو چری وې دې مجنون دی په پیریان ناغلی دی او نبی له سلام ته تسلی ده د نعمت رب دغه تعلق د مجنون پورې دی، مراد د نعمت نه وحی او قران دی. معنی په بیانولو د قران سره په دې رسول باندې جنون نه راغله، او قران خود جنون د لپاره سبب نشي کېږي. یاد ا جمله معترضه ده، معنی ته لیوانی نه دا شکر دی د نعمتونو د الله، یا مراد د نعمت نه عصمت دی او به سبب وکا په سبب د بچاو د رب ستاسو الله بچ ساتلی. نو بیا بل ته سلی دا چې وان لک الاجر غیر ممنون، استاد څه بدل ده چې هغه به انتها ده. نو دا به مته سلی ده او حاصل وېدای چې د قران په وجه جنون او لیونتوب ناراضي، لیکن مصیبتونه په دعوت ال قران کې ډیر دي. او تسلی ساته چې دا استاد لپاره سبب د انتها اجر دی. ممنون من وی قطعی تا، من وی انتها تا، من وی حساب تا، من وی زبادنی تا. سوال دا ترازی که سور انشقاق تندی شایات و سور تین شبگم کم دو امت دا پار راغلی دی، حصر پا نبی کی نیشتا نسو جر چه لکه دلتا مقدم قدلتا خمانا دا حصر شوا چه یقینا خاصتا دا پار آجر دی. جوابو کا چه دلتا مراد اجر تا دعوت و تبلیغ دی، او اغدوار سورتونو کې مخک مراد اجر نه جنت ده. ما نبی علیہ السلام په دې امت کې لومبه دای ال حق ده، تر قیامت پورې چې څومره خلق په قران ایمان وروړي دا هغه په ثواب کې به د نبی علیہ السلام خامخا حصي. او دلیل دا حدیث چې بالکل صحیح ده چې چا دعوت او هدایت تا یا سنت تا دغه پارا اجر دا غې ده، او حصد اجر دا غچا اوندا او حصد اجر دا غچا نه چې د هدایت تابعداري وکړه. مان چې روان دي روان دي دا خبره، نو تر سو پوری چې خلق لګیا دي او حق منی او حق طرف ته راځي او دعوت ته انکی دعوت کوي، نو لومبه دایلا اجر ډېر دی. د کوجر چې مونږ وایو چې زمون مخ کې علما کم تیر شوی دي، دا ډېر اجرونه دي، هغه ته سو پرسی دي شي درجه په درجه. ته صحابه ته ټول امت نه اجر دی وایي، بیا تابعینو ته صحابه نه کته بیا د نور امت نه اجر دی وایي، بیا د امینه پکته بیا د امینه پکته ولي دارو چې څومره روان دي دا اصل کې راغي دعوت هغه د لپاره سبب شو. زمونږ د دعوت لپاره زمونږ مخکې استادان سبب شو، دا هغه مخکې راغي استادان او دا هغه مخکې راغي تر دې چې وګورې صحابه ته خبره کړه. نو دا هغه اجر ډېر زیات دی، او د محمد رسول الله اجر د ټول امت څخه دی واده. ولی لومبې دای هغه د کنه داغه په دعوت باندې داخل دین تراغه، او چې راغه نو دا ورستو صبر اجرونه چې لري هغه داغه دي، ځکه غیر ممنون. نبی عبد الله تسلی ور بی دره ما چې وانک لا لا خلقنا خلق عظیم، او یقینا ته خامخ موصوف په کوئی لوی باندې وی خوینه الله تعالی درکړي. دا بل تسلی اورب د پاغه کافرو چې ری به دا نبی مفسد دی او شری دی او کنزل کوي زمون معبودانو ته مشرانو ته. نو حاصل بیدای چې رته خو ګر ډیر لوی اخلاق حسن نه دی، او دا نسبتونه کول دته غلط دی ګره. خلق عظیم خوی ادب طریقه د جن او دین هغه ته خلق وی. او حدیث سید مسلم کې راضی چې عائشه رضی الله عنها هغه نه تاسو شو هغه نبی له سلام کوینو خو قران او کنه خلقه القران. ابن کثیر وی په مطلب دا ده چې په قران کریم کې کم اوامر او نواهی ذکر کړي شوی دي، نو په هغه باندې عمل کول دا خوی او دا عادت او حیا کرم شجاعت صفحا حلم ور خیسته خوی. دارنگ یه صفتونه دا مومنانو چه قرآن کی ذکر دی، دکه سور احزاب 35 آیات، سور مومنون کی دلومبی آیات نه نهما پوری، بیاد او 52 نه یوش پیت پوری، سور معارج کی دا 22 نه در 34 پوری، اگر طول لا جمع کا، اگر طول پر رسول اللہ سلم کی پا اعلی طریقه موجودو. دارنگ محدثینو پا شمائل کی دا غیر دیر حادیث صحیحا کل کلی دی چه نبی علیہ السلام دا خوینو دا خوینو او خوینو ذکر کلی دی. نو فساتو بصیرو و یبصیرون، نو زرد چه تبا موینی و دیبه موینی، بیایی کم المفتون چه پا کم یا استاسو بانده لیوان توب دیم. دیکی بلت سلید نبی علیہ السلام دا فساتو بصیرو دا سین دا پارا دا قربتی، مانا دنیا کی آخرت کی ذکر چه قریب دیل کسور قمر چه بیس آیات کیو، او دے خفیص را ذکر کو چه فساتو بصیرو، ذکر چه تیرشوی تسلیب سفادو نبی علیہ السلام سرے، او دا خود مستقبل بارک تفرید بدل صفتونو باندې. بیایی کم المفتون کی دیر وجوه دی، یو دا چې مفتون په معنا د مجنون دی، نو بی زیادی دا پار دا تاکید را گلی دا. دیم او جدا چه دا مصدر دی، دیتا مصدر میمی ہوئی په معنا د فتنه دی، او بی پخپل زیدا چه بیایی کم الفتنه پا کم یو لیوانتوب دی یا گمراهی دا. نو په مفتون فتنه او فتنه نه مراد یا جنون دی یا گمراهی ریم دا چې دې په معنا د فیدا او معنا دا چې په کم یو ډله کې مجنون دی په کافرو کې او په مؤمنانو کې او مفتون معذب ته هم ویل کیږي چې عذاب ولا ورکړي شي مسلورم هوجا چې یو بصیرون باندې او کلام ختم شو او دا غي مقبول حذف دی معنا فستم سرو عاقبت عملک او یبصرون عاقبت اعمالهم زردا چې تب هم ویني انجام د عمل خپل او دی به موي انجام د عملونو خپل او بایکم المفتون نمخ فعل پټ دی معنا تعلمون تن نبیا ان ربک هو عالم بیشکار رب ستا هو عالم هغه خپل به من ذلان کبیره هغه شوان نشه اوري د لارې د الله تعالی نه او هو عالم بالمهتدين هغه خپل پیدایت والو باندې دا بل څه لري دا او دا علت په اصل کې او متعلق دې د تطب سرو سره اياد ايكم المفتون سره دیو جنې حرکات د مقام کې نور اوله او ذل په فعل ماضی سره او المهتدين په اسم فاعل سره ذکر کو اشاره دا چا سل فطرت په انسان کې هدایت دے او ذلال خو پد کې عارضی پیدا کیږي کنه او اخبار په علم د الله سره اشاره د جزاء ور کولو دا چې هو عالم او هغه په ودینو بدلو ور کوي داګه مناسب کنه نفلات تل مکذبین استفریق دا ثم نه ما تفریقی په مخ کې په تشجیع ور کولو سره په دعوت او تحذير ور کوي د مداهنت نو د سستې کولو نه په مسله کې فلا تطعن من خبر المكذبين ده دروغجن غنوم کو حق لرا ده مكذبين خبرون منیم نو لا تطعن محل ده تاکه حذف کړی دی لیکن وصف ده مكذبين دلالت کوي دا غي په تعین باندې معنی کوم کارونه او خبره او صفاتونه چې در قبیله ده تکذیب او ده انکار دي نو پای کې دي اطاعت مکوا او په نور آیاتونو کې د المکذبین نور او صاف ذکر کړی دی لکه سورہ کہف 28 کې یا سورہ احزاب 1 نمبر آیت 48 کې یا سورہ دہر 24 کې وذو لو تدهن فیدهنون دی غاری کته نرم شي نو دی بم نرم شي دا علت ته اصل کې دلالت کوي دا پارا معنی می معنا ولي ممن زکا د دې وجه نه حرف عطف نو ذکر کړی اول اصل کې په معنا ودات په معنا د مينو تمنا کولو کې وسات کولو ته وي او لو مصدری دي سره د معنا را تمنا نه لو تو دهنو چې کته نرمېږي کنه نو دین نرمېږي ته تو دهنو د دوهن نه ماخوذ دي دوهن تیل ته وي کنه او مبرد دي وی دهان او متاهنت خیانت کول او ظاهر اول دا خبري چې د باطن نه مخالفي رکی یو سفرته یو خپل بل سوای او بعض علما وی چنه رمواله په کلام او په طریقه کې کده خیر او کده شری او استعمال په شر کې ډیر دی او بیا قرطبی د دې جملې په تفسیر کې دوله اقوال لیکلي دي او دغه شان زاد المصیر کې ابن جوزی رحم الله هم ګڼ اقوال ذکر کړي چې دی واړی چې ته لگا اسانتیا او کې ریټ کې نرمی راولې دیم ریټ کې نرمی راولې لو ترقص پر قصور ایا لو تو صانعهم فی دینک فصانعون غتو درا اخا دی خوا کې هدی درا ما اخا دی خوا کې بیا ام چې سه وخت رول وای ټیم پاسه کته کې ندی هم کوي وته اذنې بسری وي یا لو تکفر فیکفرون کته کافر کې دی بیا خت تیار دی کو ایمان ته تیار کا کو پر کې ملګرتیا کی ګور اتیه دها کا مقاتل وي یا لو تلین فیلینون لک کتن رمی کی دیده کم نرمی کی ابن صاحب دی فلا معنیم دعوی عزید ابن اسلام می لو تنافقو ترائی فیونافقون ویراؤو کتو سر منافقت که کنن بیا دیم کرینو یا کتو مداحنت کے پا دین کے خبر لگا پستا کیا نرمہ کیا مسئلہ نکے جون جون کے وقتی ویچی زیر زیر غن غن دودانو ویچی نارنگ نفید دیم بیا کری یا لو تقاربهم فيقاربونك ابن كيسان کتو ته نزدیکیږي ډیره تم نزدیکیږي خبر ده دیلا د دې وجه نه حاصل ویلای چې په مسله توحید کې نرمی داس وکي چې په شرک باندې رد نه یو کتمان د حق شي نو کافر او مشرک مخالفت نه کوي مقابله نه کوي کنزل بدرت بدد نه وي ا دې ته په دې زمانہ کې ډیر خلک اتحاد وي او ته حکمت وي د سیاستيان کنه دا چې اتحاد دا حکمت دی بعد دلی راځي دی چې غیر چا سره یو دی کنه هغه علم یو خرج یو دی نو بریلی سره بریلی دی دیو باندې سره دیو باندې دی علی حدیث سره علی حدیث دی بل سره بل دی بل سره بل دی غیر حکمت دی دا حکمت تقاضا کوي دا مداهنت ودرې دی خو نن دی ولا بدل کې حکمت دی ته نه وي حکمت خو علم المتقن بالعمل تا ولقد اعطينا لقمان الحكمه كما رزشوي کړي وته رشیدا یا مکه تیر شوی دی ومن یو تل حکمت فقد اوتی خیرن غزره چې حکمت څه دی حکمت مداهنت څه دی ادي وی چې کنه مداهنت حکمت یو شی دی نه لري له فرق دی پکې هو سوی وی دی خلق سره نرم مشاله کې چې صد الله دین نه هغه پورا بیان وا پای کې سست پست اقوا دی په مکوا د سوجنا زیاد نه زیاد بداو چې دا خلق به تعامل کې نو شهید بشي کنه د دین لپاره سور انبیا تل یو تاسو حیثیت ته وای عام کسان اگر چې د محمد رسول الله کا مقام نه کنا او غت الله دا وی چې تک سستی کی دي سستی کی معنی ته سستی مکو نه ماته سی ولی دا کوم مخالفت هم ډیر ده یو لومبه موحد دی په دنیا کې مسئله شروع کړه او ټول دنیا خلاف وا لیکن الله رور ملګری کول مرګری کول تر دې چې دا څه وخراغه چې روستو دا غد خلفا او دا غد ملګرو دور راته نبیا 22000 مربع میل کې اسلام خورو او بیا زه په کافر رپی ده په ټول دنیا خورخه هغه زه وته ناست مدینه منوره کې صرف چې کله پویږي چې د دې کافرونو خطر لا داږي د پاره تولګه تیار کړلې کله پکې په خپل تل دې غزا شوی ده کله سریه لګلې ده مرګري لګلې ده ها په بل څه باندې نو چې هغه دې څه پستی مستی ویلې صفه خبره کړلې ده یا خدین اسلام تراشه الله یک یو واحد لا شریک دی او محمد رسول الله داغه پیغمبر دی قران داغه کتاب دی دا ومنه دویم نمبر کدا نه زمون دلان دی بجون تیر او اسلام یالو ولا یولا جزیه تو ټیکس ته تیاشه نو دویم کدا نه دریم نمبر جګړه د بیا زموستان منس کی صورت ده ځکه نبی علیہ السلام ته نبی الملاحم وی او ځکه محمد رسول الله ای دګورې زماد او امت د کسانو الا ان الجنه تحت ظلال السيوف دا ګورې د تورو د سورو د لاندې ره ها ازور آسان نه دي نو محمد رسول الله ته وي تم کا ما تاسو چې مداهنت وکړو سستی وکړو مساله کړه بیان کا کولای بیان کا خصوصا هغه چاته خو خام هوای چې ځان ته مسلمان وي په بس مسلمانې وي په دې چې الله حکم مری او د نبی طریقو کې کامیابی کړي کنه راغه دې نه دې ترې کېره ته خو یاولې تخته دا ولې دې نه دې ترې پوتو تیار نه دا ولې په خپل کور کې غنه جاری کې دا ولې په غم خاده کې نه جاری کې واقعي کامیابی ده واقعي ستا دنیا او آخرت به خوشي اج په خپل وانه یو ټکی وای او ټول عمر دې تیر شه په بوګي دې نه پیژندې کا وها ټول عمر دې بده کې تیر شه راته اوسه دې نه پیژندې ترې څو پیژنه کنه ترې څو اوسه پیژنه قران تراشه قران دې نبی رسول الله کوي دې کانه خپل کوهل قران اوسه دې تیر شه کنه د محمد رسول الله حدیث تراشه دې سره موافق کجون واقعي چې کوي لکه قران کریم وی وکته سستیږي کنه دې سره خامخا سستیږي ها لوی نه گزاره کا وکنه وکته گزاره کوي خامخا گزاره کوي الله وی گزارونه کوي گزاري مولا خبر ابورو کوي څنګه الله وی دې دا الله رسول وی دې چې سی وی دې مخکاره کا باقی دار کا دې دشمنی کوي کین تا خو څنګه نه کړی کا خو دې نبی سنت بیان کړی خدا الله حکم بیان کړی تاړه چا ذات ټارګټ نه دی چې یو خاص څه یو هغه ته مخه ته کې پلان وړینګي او پلان وړینګي موږ نه مالا مې اشاره کوي تا او اوس یو کلیه قاعده ذکر کوا چې دا الله حکم دا جو سنت دی دالي او دا دا کار چې کوي دا خلاف سنت تر څو چې په راضي کای نه من کان کنه راضي دی پکې عام خبره به تکې او دا د محمد رسول الله طریقه وا چې هغه عام تقریر کو او کله کله دی یو څنګه وجنه یو خبره کړی دا یو تن روانې کړې ده لیکن خطاب هغه عام کړې ده ټولو ته چې څه نه یو سړی دا وښه ده کني ماته وي یو هغه دورو چې هغه وخت کې خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناسي دا هم ملګری ناری یو ځان داسې غني چې د نبی له سلام خبرې ماته دي یو هغه دور دی چې ته په دې کې خبرو کې چې پچا کې څه غلا غلطی شتا نه هغه غني چې ماته وي پهول لا وویل کې چې دې نه انسان نه دي کې دي چې په دې کې بومي ځان دې نه ویلي دي یو دې تا دې نه دی ویلې خپه کېږي اپ کېګه ما کاغذ رد کړې او حق پرس دې هغه کې څه غلطی شته نه هغه په ځان هم رد کړلې ولا والا ان ته څه ځان مو پرې دا په یو کنه لا غلطی ما کې مشته انسان مو پرې دم به مسلمان ځان ته وایم د مسلمانې تقاضا دا د چوتلو په سلم کې اتوا ناخوا دا هغه سړی چې هغه تعالی دعوت مداهنت ته درکې او تا ته وی چیرې ژوند سی گزاره کول پکار دی کنه د چاملاس ته غوا مپاسوا او بس داسې پستا پستا نرم نرم جویا جویا خبره کوا الله وی راشه چې دې په دونه ته خیم چې وی پیجنې دا هغه د نمبرې بدمارش ته لس قبایه دا ذکر کړي والا تو ته کل حلافن او ممنه خبره د هر ډیر قسم کوونکی وحین سپت کړي وې پوره دې کې تحذير دې اتحاد د مخالفینونه اتمه کې دې اتحاد د مکذب نه منو کړ په مداهنت کول کې او دې کې منو دې اتحاد کول د مکذب نه په دې صفات او قبیحو کې رسو ذکر کې لس قبایه حلاف دې بے ضرورت او په دروغ قسمونه کوي دې ضرورت ها قسم په خدای دې قسم په خدای دې زمون کو سلفو کې داسې کسان پیر شې دي غالبا شوریح رحمه الله چا ته ویل قسم خبره ویلا ترنن تاریخ ما پریشا او قسم نه دی خپل بدروغ وبسم وکړه ته الله نن ما تډیر دې احترام کوي چې زه بلکه مو بس قسم دی او قسم دی دې ما پتا دې زه کې او چې نه کان خلفي کنه نو خو پوهیږي چې دا شی ستې التم قسمونه کوي ویزه پرېلا اگر چې زموږ د رسول طریقه ده چې او دې بالکل صفاج او کلود نه هغه قسم خوړلې او ایم الله قسم دې په الله او خاص زینو کې خوړلې ته تاکید د پاری دا قسم کنه خو لیکن د ډیر تقوا د وژن علماء او پاغه دې کې قسم نه وکړي انم داسې دور راغی چې خلک په دروغو قسم کولو ته تیار دي ها په دروغو په عدالت کې قران به دروالی جج به دوی راشه په دې قران باندې لاس کې د ستاره د قران وی چې د ستاره په نابو کړه ما دا قران په قران په لاس کې قسم وو چې ته ډیر کم بدا دي چې غویریږي خاص ته په کې پاړې کم مخکره لګو کې لاس راغی دا ځمکرا لاندې شو او کس له ورکړې په اجاره باندې حضور اوري دي ته جب بیا کھیټه واجو لبه نه ورته دا زماده وی بیا کسان پیدا کړو بوګ سٹام پیپر پیدا کړو سٹام پیپر والا په ځای لاړو ناګه چې په هجه بکیس کې ذرات یې رېګما ناګه په زور ډیټ کې څه خبره مبر وکړه مو سره راځي او دوی معاملې حل کړه او زور تاریخ کې رپورت مپورت دوه کې شي دا زمانه روښوې لري دا زمانه روښوې چې نو او دا ما ډیر کته په پاڼو کې خدای پلان کې نمبر سٹام پیپر دا پلان کې پاڼو کې شته هلته کې دی له دې د پاسه به گو گواهان راوست مو دې دې ته قسم کوي او بالکل په قران لازم اګوې راوست او اګوې خپلوم دي لګرشته دشته داري ونيز دي او ته ویته راشه قسم اخرى نور نذیر شه دار سیږي خورې به وادي یې لور وادي بګه راشه قسم او ویږي قسم نکوم هو بالکل دا ته ویرا د خساره بالکل زما دې دا معاملہ زما مخ کې شه دې خرڅ کړی دا لازم کدي خرڅ کړی دا په دیوان نه ناغه او ته خبر ټیټ وکنا ته ګواہی کنه او خبره صحیح راشه دا الله کې تھاوندې په دې لاس کې دا قسم اخرى یې رجب قران په لاس نه بیا صفاصه په وایو اشاره ته ویم چې یو ریشا اداره نه ده دا زرا شه تیار شه نو باندې پکې چې ویریږي دا الله کتاب مخه تراوه خو ډیر پکې دا سیسته کولی شي نه یریږي ښا دا په سلو کې چې د اوسو د امی داسي چې ګډیر ګناهګار ته او ایلان دا کارت په نظر کوم ګناهګار مړ ځان کافر کوم ونه کنه دا ګناهګار او خاصي ګناهګار مړ اوسو کوم ځان کافر کوم نا وې نه نه نه داسې نه کوم لیکن دا حل لا په بس خو خبره زماده قسمي او بعض اوقاتو کې خص مزیدار سوچګیرو پرېخره او پټکي وته والده مې رابي ترګي وته نری توري کړی دي پیرړه جامې وته چولې دي لاس کې وسره غزو ته دغه مو باندې ملګری لاس کې وسره تصویري برچکی والا تصویري وسره اي اورډر ته وبا شنو ظاهر شي هغه قسم نه ته وای چې وای دا خو ته قسم مو خوړو وای چې به پلان کې وډینګې او دا چې ته هم دوکه کېږي کنه شیطان هم په دغه شکل کې راغلی وته علي سلام ته وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قسم وته خوړغه د علي سلام ته چې تاسو غواړو خیر خوایم از نور هغلې علامه ابن حزم وی وی ام بی ای کرام ډیر ساده دي دا چې ساده نه چګنی څه کوی دلنا چې موږ څه ساده وایو ساده دي معنا دا غي ذهن ته داړو راځي نه چې اوسړه به د الله په نوم قسم خوري بیا به دروغ وایي دا چرته راځي د مؤمن ذهن ته دا نه راځي خو چې منافق دې ظاهر راځي بیا کار مسلمان دی خو خود قسمونه دي حل لا به ډیر قسم خور تاسو ډیر شو ولا تجعل الله عرضه لايمانكم دا الله نن د خپل قسمونو د پاره ټکه مگر د ولته معنا دا تیر شی وګنه بس قسم دی قسم دی قسم دی قسم دی خبره چې کې قسم او بعد به بیا یو قسم دوکیم کوي ما خدای نه دی لیواله په الله قسم زما دې قسم دی زما دې قسم دی ګوره قسم نه ښا زما دې په الله قسم دي دا قسم دي زما دې په قران قسم دي قسم دې تاسو مخې درځو ا زما دې قسم دي دا قسم نه لینو څه باندې قسم دي په کټ باندې په مخامخ دیوال باندې په څه دې باندې اخو دې ذکر نه کړل ماري قسم دي زما دې قسم دي نه زما دې په الله قسم دي چې کله زما دې په الله قسم وي راځي په کوم ځای کې تب بار بالکل صحیح نه غږی کې پولیس هم ځانته ساته ذکر حلاف دې دیر قسم خور دی مہین سپت کڑے دی مہین وزنی فائل لے دی حانت نا پا مانا فائل یا دا فائل لے او پا مانا دا محان لے مانا سپت زلیل کارو نا گئی او بیزت دی پنیز دا اللہ اگر چی دا خلقو پنیزر کے دیر مخوریز دی دیر سپین رو بے دی حدیث دا گرات لو بہر زلان ہو تا اس تماویلیو حال تا تیرشیو ولایو شرک بے عبادت ربی احدا او وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا چډیر کړه یو سړی وراو د دې قیامت کې الاقول الشروب العظيم الحسين الجميل ډیر غټ ډیر قرات کوونکې سکا کوونکې کاټی ډیر برابر دا وډه توللې ظاهر کې جو ته ګوري ډیر تیلدار کاریو برابر کاری لیکن بیا خو اتل کې کیری دې خو ته شړشمو دانا هغه به دې ترنه شی او پښتک شي فلا يذنو عند الله جناح بوغه نماشی دا وزر برابر بنی نداغ مہین دیکھا سپک دے ہم مازن دیر فان کون کے دے پا خلق باندے اے بوئی ان کے دے دا موحدینو مخامخ ہموئی کل کلا چو اس رسی او پشی شام لگیا دے پشی شا لگیا دے احمد او لمز چیو زیراشی کنا لگا سور حمزہ کے ویلو لے کل حمزہ تلو مزا نو آغا مقام کے بمینس کے فرق کے دیشی اچھا جدا جدا ذکر شین بیا یو معنی دا بدل تکی عام دی غیبت کو ان کے دے بدنامی لگا ان کے دے پی غرور کو ان کے دے تھوڑو تا شامل لکھا او مشاہم بنمیم دیسل ورم قباحتو بورا دیر گردید ان کے را گردید ان کے دے پچو غلیوان دی مانا دا سی سڑے دے چھ دے او خبر بل ترسی او دا بل بل تا دا پار ردی چھ دا کار منس کے فساد اور روانی راولی دا کار سدی دا روانی راوستل دا خلق منس او دا حدیث کے نمام ہوئی او دا قطعتم میری دی او حدیث کی رالی جنت تا بنزی دا سے سڑے چاگا قطعت دیو نمام دی او لفظ دا مشا مشا مبالغ دا بماشی کے ماشی ایسی دلون کے دوئی او مشا مانا دیر دلون کے دیکھا نا نمانا گرزی دلے ہمیشہ دا پساد دا پارا دی صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث راغلے ہو چی اسری بانی عذاب قبر دا دیو جنو چی اغبا چغل خوری کولا او نبی علیہ السلام تا اللہ دا هغه حال بیا ښکار کړو ته دوه قبرونو جرا تیرې دو او کله چې غیبت کول او چغل خوري کول دواړه داسې دي چې ردی د وجنه د خلقو منځ کې فساد راځي د دې وجنه دواړه صفاتونه یو ځای ذکر کړل په یو آیت کې چې هم مشاعم بن امین هم حماد دي هم مشاعل او منا الا الخير دیر من کو انکی د خیر دے موت دین د حد نه تیر وتون کې دې اسیم دیر ګناګار دے او تولن بدجبه دے بعد ذالک زنین در این رستو بدنامون دے من نائل للخیر دے پینزم صفت دے خواد نو خیر عام دیر دنیا و دا آخرت خیر دارو تو ہوئی کنن قدارنگی مفعول دا من نائے حضف کرے تعمیم دا پارا مانا ار خیر دا دنیا او دا دین او دا آخرت دار چانا منا کئی دا ایمان او دا قرآن نزانیم بن کرلے نور خلقم بندی اقبل اولادم بندی من نائل للخیر کہ دا قرآن ترس لسوک زی دا حدیث درس لذی غتلی زان لذی کار کتل لذی ابل سکار دی جو نشتا او دا دی چی کم کار دی نا خودولی دنیا تا معلوم دی چی بیاوز ہے ادری گی ابل سر خبری شروع کی دی چا غیبت او چا پر سی خبری شروع کی یا چی دی اسی آتی پاڑے گی دی ابل بزی شروع شی نو بانی داغنو باس غیبتو نو بے گئی او در دی پوری چی تر لرے لرے بگلال شی دا دغا سڑے دی کنا چی دی منع کئی دی قرآن و سنن دا قرآن بانی او سڑے عمل کی غتی مکہ منع نا لذی کار کتل لذی دے سر نکی کی سو ہزار گناہ دے زما پگاڑوی او دا نہیں کہ سنت عمل کہے وا دے دے کہ دندا غم دے او تو جی نبی علیہ السلام پدری خام علیکم دی ور دے لوے بنا جو دی تا سکے عموم بلوا دا کل خلق کی یو پلان کیو کوڈنگ یو بڑا ٹول دنیا ہے چی کی نو دا ٹول دنیا ہے چی دی بس تا خبر کے سمری کنا دی بس تا طرف نہ جواب ور گئی دے تے او راٹی دے پتہ باندھی کنا تا دے سو ہوئے تو دنیا کی دا دنیا دا خلقو نو منی او پا آخرت کی دا دنیا دا خلقو منی دیو پیدی خبر دا تا تا کٹول خلق دا ہوشی دا پھلی دا خوچی تا تا پتہ لگی جی پدی کی زمان پیدر دینا پریشتی او دی ہوئی رہتا کنا اپل پلان خبر نو منی دا خپل روړ غنه مری نه نو به څومره چې دنیا څخه پیدا را پکې ا د اخرت پیدا تا داړو ځکاری اگر ته یې مې کوی او ته درست شې دا دې من نا ال للخير او معتدن د حد نه تیر ودون کړي د شرع د حدود نه تجاوز کړي اوم پاک دې کې اوم په عمل کې دارنګ ظلم کوي په خلق باندې خلق حقونه وي ښه نو دا پیغام صفات چې معتدی ناتم عظیم گناهګار دی د هر سبب د اسباب د گناهونو ارتکاب کوي او په گناهونو د فسق او د فجور کې منحمق دی په مشغوله دی پکې ښه او مره د خیر گمراه کول د نورو خلقو دی او اعتدا سي بدعات کول او اسم سي فسق او فجور کول او د دې صفات د یو بل سره مناسبت دی د دې وجنه یو د ذکر کړو ناتم صفات او تلن سخ جګړ مار دی بچ به چوتم وایو بد زبانه دارنګ ډیر خوراک کا کوونکی چا خیر دی دا ټول معنی د ټول د شامل لګه او تولن ډیر جګړ مار دی او تولن خو چې ګورې نه پلیټ به مخې ته نیولې خوراک کوونکی دی ډیر خوراک کوي کول لیکنه په کوم غاړه چې دی نو یې خېل تار ته ورولي چا خیر دی دارنګ او تولن اشاره ده چما کې ټول صفاتونه په تعویل د مذکر سره دي یا اشاره د غتل ته بعد از ذالک زنیم ذکر وي بعد از ذالک زنیم رستو د دینه یا سره د دینه بدنامون دی بعد په معنا د ماوم راځي ذالک اشاره د مخ ټول صفاتونه د په تعویل د معنا د ما آیا ذالک اشاره د ما قبل ټول صفاتونه د په تعویل د مذکور یا اشاره د غتل ته چې پس د دینه چې غتل دی نو زنیموم دی او په دې لپس کې اشاره ده چدا صفت د ټولو قبایه نه زیات قبیح دی لکه اخر کې راوړو زنیم د زنمنه محفوظ دی او زنمه د کومي بيزي چې په غوږ پوری سغه ځوړن نه کنا داغه په بيزو کې خمه شعورې سړې پیژنې بل وانکار هم دی ری کنا او داغه وقې څه پیدا هم نه دارانګي زنیم مشهور دی په شر سره زنیمه غره چې رزيل کارونه کوي زنیمه غره چې په نسب د اطلار نه معلوم دارنګه زنی مغلې چې د مسؤلیت مرضی پکې د اوس ته دا قرطبی معنا لیکلې وا چې معبونن معبون دغه ته وي ښا معنا د غیرت ده د مسؤلیت مرض کې مبتلا ده قرطبی شیروینی تقریبا ټول مفسرین دا معنی لیکلې زیادات کې دی جوزي ا د ادوارو کې پتونہ او ټول زمين د ټول خلقو په نسبت قباحت مشهور دي کنه اتفاقی صبیح دي د دې وجه نه ادوارو یو ذکر ان کان زمال و بنین ان کان زمال و بنین د دیو جنا چې د خاون د مال او د زامنو دی د کړي رجوع دی یو خدا چې په تقدیر د لام سره دا علت دی د پارا د لسم صفت چې ذات له علیه آیاتونو رسول روان د لسم قباحت معنی د قران مخالفت کوي د دیو جنا چې سرمایدار دی د تکبر ورو جنا دی موجدا چ متعلق دی لاتو سے اپوری مار جاہل خلق د داس موصوف او د داس صفات قبیح سری طاعت تابیداری داغه د مالداري ته وجی کی لیکن صداغه طاعتونه کی پوری ته ځان بچ کا موحدہ اے موجدا چې سبب دی د ټول تیر شو صفاتونو چې دا ناکار صفات د وجی د مالداري او غرور نه بده کې پیدا شوی دی ښا ایزات تلا علیه آیاتنا د اخری قباحت ذکر کی لسم کلا چې بیانې دي شي په د آیاتونو زمونږه قال نو دی وی اساطیر الاولین دا خو دروغ کی سیری د مکنو اساطیر د اسطوره تون جمع ده اسطوره غ کسی ته وی چې لیکل شوی اکثر دروغی نو مشرکانو به قران ته دا نسبت د دی وجنه کو چې په قران کې کی سیری او خو رښتینی دی لیکن دی و د دروغجن وی بیا په دی وجه چې کسی صرف د شغل او د وخت یې رولو د پاره دیم قران سے د گپ شپ او د مشغلی کتاب غنو یا پدی ہو جا چې دی وچ قران خو صرف د تیر شو خلقو حالات او کی چیز ذکر کړي او داغي عذابونه او ناکار او صاحب ذکر کړي زمون په بارکه پدی کی وی سدی مانا صرف دا چې ختم نه پاره وی ډیر خپکاریږي لکه اوس هم چې باندې جاهلان قران والا باندې اعتراض کړي چې دا قران خو د زړو مشرکان او يهوديان او نصاره او بت پرستو بارکه دي نو تاسو ولې په مونږه چسپانه وایي ناری صرف دی لکتلی چې دا ختم کتاب دی بسو او بس ترکی بے گردو او کم دے گی چه کوئی گوشی پدی دا خلقو نصر آٹولون لی نظام برسول دکا نیلام بے کو او بیا با پخاریو کے باقیدہ دام ہوئی چې پروس کال مې پلان کې دی ختم کړو 3000 روپیا باندې پر یا 5000 باندې تا سره یو ول زر راکړ کني خو بیا غوړو کسان له څنګه نه 1000 پیسې یا څوک به دا امید لته چې ګله کوم ته ورته استاد پلان کې هم ختم کړو او کنه هډي رشت پروګرام یو تنلې پکې 300 روپیا ورکړې ا داجل کړو ما چې ایو پلان وډیو نه غیمه غشي بیا زنانو باندې خدا ډیر سر کوي کنه ناری بزروی ختم پکار دی او چې یو چوڑا سوند بوڑے وی پکی اگر بیسرے جی گم اگر نا دیر زمانے ناغو پکی یہ پلان کی صورت ختم پکی پکار دے او زنانا راگلے تا پوسنے کولو امواحد زنانا ناغی پکی دا ہے پدی بازی علاقو کی ویدی وینی میں سپارے ختم بکتو یہ سو پکی ردونی میں سپارو ختم کی سو پوی جل سورے مائدی نا باقا ختم کو تر پلان کی صورت سو پکی دے پلان کی اب یا بدا چل کو دور اڑو پکو دور ری جی تو دزارے چیزوں نے اکڑی دی دې کتابونو نه ساکي چې کوم خبره ذکر دي کنه د خزو په دې کتاب کې هیڅ روګه کله هغه درک چته لګي هغه دې بلتیانو کتابونو کې نشتا اي په څه بچ در زړو هندوانو کتابونو ته دي الته ملو شي چې هغه پای کې ناشنا ناشنا خبرې دي هغه د دې دین ویلې چې دا دین دی ښه اساطیر الاولین قران ته وي نو په دې وجه هدا سي وي د بیا زجر ورکی دی له سنسمه وعلى القرطون چې دا ناکاره سي په دونه در کې دي کنه الله وي زرد زبد او یې غم بد سره هو سنسمه زرد چې داغ به لګو مونږه على القرطون په خړتم د باندې قرطوم دا اخیری خړتم ته وي قرطوم الفیل کنه او دا زجر دی او تقویض دی دی ګړي راقوالی له مفسرین یو دا چې دا په حقیقت حمل له دنیا کې بومي اوم دا څه شو ولید ابن مغیره داغه بار کې دا خبر او دا ټول صفات پاغه کیو او هغه د بدر پرز باندې په دې پوز لګیدل او دا پوز په کته نه نوتی ولوي نه خپه کې موجود او دلر نه بجو ته چا قتل نه هغه به د کاکات په پوز دي ذکر یې سره سیمول القرطوم کا زم دا حقیقت دی او په آخرت کې بنه کوي لکه چې مخونه به تورې او سترګې به خړی دا نه په پوز به داغي او د علامات د مجرمانو پرز د قیامت څخه مخکې تاسو د تیر شي وي دریم قول دادی ابن جریر وی پیدا مجاز دے او مراد دادی چرد غصری حال بخلقو در دنیا و خیرت کی خکارشی او اگر در ذلت حال لے لکہ چی تاخ پپو زبانی پورا خکارا کی گی کنے پیدا سے او پدو باندی نسلورم قول کردنی نکل کردے اگر وی چی پدا غصری باندی بشرم و آرم خلی لکہ چا پپو در کار دا اگر پوخی ابن جریر وی لکہ دا چول اقوال لا جمع کی کنے نم مانے نشتا دا چول مراد دی بدی سنسیم و الالخرطوم ان بلوناهم اغه بیا مثال له تخویف ذکر کئ د پاره د منکرین او شرکونکو او حاصل بیدایی چې لکه دغه کسانو دي ته الله یو نعمت ورکړو رسو روان دي دغه حال باغ ول ورکړو اغه نه شکر یو کړو نعمت ته الله واغت آزاد کرا کې کنه نو دا خلقم چې د الله کتاب او د نبی له سلام بعثت چې لوی مقصد دی او لوی نعمت دی او دینا شکری کوي الله په دې مزاب دنیا کې راولي کې نه بزي تر پیښه بیا ته وره نون الله پويږي په معنا د دې کلمه والقلم جواب قلم وما يسترون او باغ سچ دی لیکي وما يسترون هغه چې لیکي قلم والا ما انت بنعمت ربک نه ته په سبب د نعمت درو خپل به مجنون لیونه وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا أَوْ يَقِينًا سَادَ بَارَ قَامَقَ بَدَلَ غَيْرَ مَمْنُونٍ چي بس کیږي نه به انتها وَإِنَّكَ يَقِينًا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قَامَقَ تَقِيلُ وَيَبَانِ پس تاسو بصیرو نظر د چته به مووینه او يبصرو نو دی به مووینه به اي کومل مفتون چې پکم يو تاسو له وانتو ده ان ربک بهشک رب ستا هو عالم هغه خپو ده به من ظلان تبيله باغ چا چوري د لارې داغنه او هو عالم بالمهتدين او خب ولي په هدايت مندون کو فلا تو تل مكذبين خبر ممنا د تکذيب کو ان کو د دروغجن غنون کو حق لرا قران لو سنت لا د الله کتاب لو نبي لا ودو واري دا خلق لو تو دهنو قتل نرم شي په يو دهنو نديم نرميږي ولا تو ته خبر ممنا كل حلاف دار ډير قسم اور مهين چې سپک رايه والا وي سپک کړي دي حمازن دیر غیبت کو ان کے لئے خلقو یا ہم مازن دیر پیغورن ورکو ان کے لئے خلقو لئے مشاہم بن امین دیر گردید ان کے را گردید ان کے لئے پچھو غلائے مننا اللی الخیر دیر منکو ان کے لئے خیر دے خیر قرآن و سنت منکوی خیر دارے چی زکاة نور کئی خیر دارے چی خیر و خیرات و صدق نکوی بغریب باندی ما من نائل للخير دیر من کون کې د خیر دې ته وسړې دا الله په نوم باندې صدقه کوي دا الله کور سره امداد کوي دارنګې د دین ته کسانو سره امداد کوي دینوالا کرا نو د باندې ډېر پد لګي هغه من کوي هم من نائل للخير دیر من کون کې د خیر دې مو ته دین د حد نه تیر وځون کې دی عظیم ګناهګار وې او تولن بچ وې دې بد زبان لري بعد ذلک زنیم پس دې نه پدنامم دې بے غیرت دې مقولم دې ان کان زامال و بنین زکه چې دې مال والا او زامن والا دې ذات الله علیه آیاتنا کله چې بیانې دې شي په باندې آیاتونو زموږ قال ان دې وی اساطیر الاولین دا کسی زریدی د مکنو یا درو کسی دې د زړو خلقو سنسمو زرد چوب داغون دې علی الخرطوم په قرتم باندې ابو زبان دې